nézdudott csaj, világít a szemében az abszint. Ma is reggeli taxit, de én nem tartok vele, hogyha hív sem. Úgyse érdekel már egyik szív sem. Valamikor régen tudtam, hogy ki vagyok, most meg azt tudom, hogy mindig ki vagyok. Érzem, hogy változni kéne, de csak merülök lejjebb a mélybe. Azt, amikor látom a mosolyod az utcán, jössz velem szemben, tudom, oda bújnál. Én is mosolyognék oda tényleg, de hidd el, csak magamtól félek. Mi lesz, ha rosszul ébredek reggel? Mi lesz, ha rájössz, hogy ez neked nem kell? Engem itthon mindenki ismer, pedig tetszik a mosolyod. Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy fasz, a fősteraszról. Te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap, vagy fasz. Most úgy emlékszem, lehet késő éjjel. Te voltál, aki ott volt velem. Nekem mindegy, hogy este vagy délben, egyre ritkábban vagyok képben. Tessék, itt vagyok, nesze csak vedd el. De szerintem ez neked nem kell. És hogyha szeretnéd tudni az igazat, a tegnapi napunk is úgy, ahogy kimaradt. Értsd meg velem, csak időt vesztegetsz, jobb, hogyha tisztán látod a helyzetet. Aztán amikor látom a mosolyod az utcán, jössz velem szemben, tudom, oda bújnál. Én is mosolyognék oda tényleg, de hidd el, csak magamtól félek. Mi lesz, ha rosszul ébredek reggel? Mi lesz, ha rájössz, hogy ez neked nem kell? Pedig hidd el, nekem is tetszel, és tetszik a mosolyod. Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy fasz, a fősteraszról. Te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap, vagy fasz. Most úgy emlékszem, lehet késő éjjel. Te voltál, aki ott volt velem. Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy fasz, a fősteraszról. Te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap, vagy fasz. Most úgy emlékszem.